Є в небі чудова країна свята, всіх вірних Ісусу чекає вона. Я маю надію і вийду туди. Я вірю, зі мною йдеш ти. Я маю надію і вийду туди. Я вірю, зі мною йдеш ти. По місто чудове, дорога туди, не зможе ніхто її сам знайти. Я чую тобі голос, за мною іди. Я вірю, зі мною йдеш ти. Я чую тобі голос, за мною іди. Я вірю, зі мною йдеш ти. Туди в Україну все брали душа, до тебе в молитві відношуся я. Ісусе, не люби, мене збережи. Я вірю, зі мною йдеш ти. Ісусе, не люби, мене збережи. Я вірю, зі мною йдеш ти. Живучи тут в світі, є доля своя. Мандрівка земна, закінчиться вона. І зла в цьому світі мене збережи.